Vår neste gjest I studio I dag mannen som har skreket høyest I verden I år. Velkommen til studio, Firben Gjengel. Takk for det. Og kan vi nå få en demonstrasjon av dette skriket? Ja, vi tar sjansen på det her altså. Ja, vi har anskaffet hørselvern, så det skal nok gå bra. Jeg setter bare på meg her sånn igjen. Akkurat. Nå, vær så god. Ja, vær så god. Ja, jeg har altså, ja. Ja, jeg hører ingenting her, jeg. Nei, de har hørselvern på dem. Så. Ja, hva? De har hørselvern. Ta ut hørselvernet. Ja, ja, ja. Nå har jeg skreket to ganger allerede, jeg. Har de det? Ja, jeg kanskje vi kan prøve en gang uten hørselvern. Ja. Til, de tar sjansen på det, ikke sant? Det, ja, det går, skal jo gå bra, kan vi se. Ja, var det skriket, altså? Ja. Ja, jeg tror de har misforstått, ja. Vi har jo bedt dem komme hit fordi de skulle være mannen som har skreket høyest I verden I år. Ja, det stemmer det. Men, ja, men var det det skriket de har blitt kjent for å ha skreket høyest I verden med I år, altså? Ja, men nå det jo ekstremt dårlige forhold her. Ekstremt dårlige forhold her? Nå skjønner jeg ikke hva du mener. Ja, jeg mener kringkastingshuset ligger jo bare 48 meter over havet.